Nu te aveți de mine, Milan, pentru că ți-am spus și o repet, nu am nimic împotrivă că m-ai întrebat, e foarte bine că m-ai întrebat, ca să mai spun o dată și să fie limpede. Verbul are anumite caracteristici în fiecare limbă, caracteristici care nu se transmit neapărat de la limbă la limbă. Are un anumit regim care este al lui în interiorul limbii latine și nu se potrivește cu în română, sigur, nu putem să spunem intră casa, dar în latină nu putem să spunem intra in casa, ci spunem intra casa pur și simplu. Ăsta nu e încă un exemplu foarte foarte oribil, dacă acest adjectiv are termen de comparație. E mild așa, dar sunt unele verbe, de exemplu timere. Nu poți să spui timeo de hiene, mă tem de iarnă. Aici româna ne păcălește, trebuie să spunem timeo hiemem, mă tem de iarnă, ceea ce în latină echivalează cu un verb tranzitiv. Deci direct cu complementul de obiect. Regimul verbelor trebuie învățat în interiorul limbii respective. E, domnișoare, de data asta îți și văd telefon. Dar la trecută tu ai fi calomniat? Nu fi. Se vreau să vorbesc la mine. Nu. De data asta însă l-am și văzut. Căutam ceva. Non mi interesa, ca să zic așa. Bun. Ancile cenam parant et ostendum magnam diligentia. Cine de colega Claudiu, care e în spatele lui Marius și pe care o cheamă? Gabriela. Gabriela. Paroparare înseamnă a pregăti. Iar cena este evident. Ostendo. De aici vine, de exemplu, românescul ostentație, care înseamnă ce înseamnă? Ceva care arată clar, ceva... Ceva care arată clar și chiar în română are și conotația de exces. Deci este un display excesiv. În latină nu are această noțiune de exces, dar verbul înseamnă a arăta, pur și simplu, a da dovadă de... Conjugarea a doua? Conjugarea a treia, dar deocamdată la verbe suntem conștienți că sunt la prezent, ne uităm la desinențe pentru a afla persoana și numărul și nu ne facem foarte multe probleme ce este înainte de desinența respectivă. Deocamdată verbele le luăm așa, mai de agape. Sunt la prezent în orice caz. Deci, ancile, parancena, cina, diligenția, ce înseamnă? Atenție, grijă, rapiditate, ce era diligența? Diligența, dar trăsura era rapidă, care se ducea și ducea... De ce era rapidă? Pentru că avea ceea ce se numește cai de poștă. Ce sunt cai de poștă? Cai de schimb. Deci erau serviciile poștale, prin imensitatea aia mai degrabă nepopulată a Statelor Unite, că despre spațiul acela vorbim, erau din loc în loc stații de poștă, așa, pierdute în pustietate, dar unde erau cai de schimb și diligența venea, schimba caii și pleca mai departe. Nu stătea călătorii la han sau ceva. Se pare, erau niște povești horror, că, mă rog, pentru bărbați era mai simplu, dar pentru femei mai complicat, că făceau pe geam, în fine, chestii din astea mai de nespus. Dar cert este că mergeau repede, da? Diligenția înseamnă zel, rapiditate, grijă, în fine. zero. Hai să-l traducem cu acest cuvânt de origine. La noi? Da. Prin franceză, pe nu? Bine, prin franceză, prin franceză, dar el de ce origine e? Greacă. Ce înseamnă zelo? A, la zelo, la... Da, la zele. Zelo înseamnă a dori cu ardoare. Și de aici zelos înseamnă gelozie și grijă din asta obsesivă. Deci hai să traducem diligenția prin zel. Deci, slujitoarele pregătesc cina, etostendum, și arată, sau dau dovadă de, magnam diligenția. E, ce-o fi însemnând magnam? Așa, sigur că da. Sigur e legitim pe de o parte să ne întrebăm ce înseamnă, dar pe de altă parte este magno în italiană, în franceză cum e? Magno. Charles Magno. E, mă rog, rog, da. Îl avem și pe grandis în latină, evident, dar cuvântul cel mai des folosit este totuși magnus. Deci dau dovadă de un mare zel. Aici vorbește Cicero, vere amicitie sunt sempiterne. Ziua. Prieteniile adevărate sunt mereu sunt eterne. Sunt eterne, sunt veșnice, sigur că da. Sempiterna este un adjectiv care înseamnă veșnică, eternă de durată. Ce este tuta? Nu. Și nici tuta. Este un verb tue or tueri, care înseamnă a vechea asupra sau a avea grijă de. Tue or tueri. Este un verb deponent sau medial. Vă aduc aminte discuția noastră de săptămâna trecută. Ceea ce înseamnă că formele lui sunt forme de diafeza pasivă în aparență. De fapt am învățat și sper să rețineți de săptămâna trecută și sempiterne, adică pe vecie, că aceste verbe trebuie mai degrabă numite mediale, pentru că e vorba de o diafeză care arată evident că subiectul face acțiunea în interesul lui sau cu participarea lui total. Dacă sunt cu geana pe ceva, sunt cu ochii ațintiți asupra ceva, e normal că e în interesul meu. Îmi păzesc un anumit lucru, da? Asta ar fi traducerea cea mai sugestivă din română, a își păzi. Aș pune și pronumele acesta reflexiv, mă rog, aici cu sensul de posesiv mai degrabă, pentru a arăta că e vorba de ceva ce ți aparține. Și de aici participiul tutus, tuta, tutum, înseamnă în siguranță, păzit, protejat. Nu cu am înseamnă niciodată. Pravus, prava, pravum, înseamnă ce este un depravat. Da, un ticălos, un om stricat. Pravus este exact asta în latină. Stricat, ticălos. Vinovat. Vinovat, cuvânt de origine slavă. Și conștiinția ce-o fi? Conștiință? Bănuiesc că, adică aproape sigur, italianul ăsta s-a gândit. Din punct de vedere al latinei clasice, conștiinția nu e rău folosit în acest context, înseamnă, vedeți, este știenția și co care arată comunitatea, împărtășirea, da? Deci co aș traduce, cu ghilimele, co-știință, adică conștiința unui fapt, conștiința a ceva ce ai făcut împreună cu altcineva, mă rog, coparticipare, cam asta ar fi în sensul strict al latinei clasice, conștiinția. Sigur că noi acum nu o să ne blocăm în acest cuvânt și o să traducem cu conștiință. Conștiință călosă? Da, deci o conștiință încărcată. Niciodată nu este în siguranță. Așa, niciodată nu este la adăpost. Niciodată nu este în siguranță. Suntem cu toții de acord că așa trebuie tradus? Cum a spus Oana, o conștiință încărcată nu este niciodată în siguranță? Nu, nu discutăm semantic aici. Nu vorbim de niște termeni care poate s-ar potrivi mai bine în context. Deci nu dăm sinonime. Discutăm gramatical deocamdată. Și da, suntem foarte de acord că este bine tradus. Dar, aparent, ne-am încălcat un principiu. Doar aparent. Și anume, am tradus o conștiință încărcată. E, care e cuvântul care înseamnă o în latină? Păi nu este. Păi nu este, pentru că am stabilit deja că latina nu are articol. Nu are articol. Deci aici nu ne-am încălcat nimic. Aici am respectat acel principiu. Româna are articol și articolul meu este ceva facultativ. Că nu vorbim totuși în Iotarzar Dugei. Vorbim cât de cât articulat și iată și cuvântul ne spune, vorbim articulat, deci ne trebuie acest articol. Apropo, întrebare scurtă, de unde vine articol și articulat? În da, bine. Din latină. La origine. Da. Și mai departe, din greacă, unde înseamnă membru. Deci ceva articulat este ceva format din mai multe membre care se potrivesc, da? Se îmbină unele cu altele. Deci un limbaj articulat este un limbaj coerent și consecvent în același timp, unde elementele își iau locul lor și se îmbină bine unele cu celelalte. Bun. Deci în chestiunea articolului nu ne-am încălcat niciun principiu. Latina nu l-are, româna însă l-are și atunci trebuie să-l recuperăm din context în trecerea dinspre latină spre română. Dar ce ne facem cu ceea ce urmează? O conștiință încărcată, prava conștiinței. Nu este niciodată. Unde e cuvântul care înseamnă nu? Păi are o singură negație la tine, e suficient cu faptul că există acel drum care înseamnă niciodată. Ok, e bine. Deci, să revenim. Spre deosebire de română, dar în mod asemănător cu engleza și cu franceza și cu germană, nu mă îndoiesc, latina nu cunoaște dubla negație. Ce înseamnă asta? Înseamnă că într-o propoziție este suficient să existe un adverb cu sens negativ sau un pronume cu sens negativ. Nu este nevoie ca negația să existe și la verb. Gândiți-vă în engleză. Nobody came. Nu a venit nimeni. Nu spunem nobody didn't come, ci nobody came. Sau, I never did this. Nu am făcut asta niciodată. I never did. Nu, I never didn't. Da? La fel în latină. Nunquam est. În română, prezența pronumelui negativ sau adverbului negativ înseamnă că trebuie să facem ca și verbul însuși să fie negat. Și atunci vom spune conștiința încărcată nu este niciodată în siguranță. Însă în latină nu este nevoie de negația la verb. Este suficientă negația pronumelui sau adverbului. M-a priceput toată lumea? Bine. Crebre procele vexant Sardinie oras. Cosmin. Și doar Sardinie. Ce înseamnă Sardinie? Da. Insula Sardinia. Insula Sardinia. Ok. Procela, ce înseamnă? Furtună. Creber. Creber înseamnă... Nu știu să vă spun ce înseamnă, adică știu, dar nu știu să vă spun în română. Cum e o furtună? Aplic. Este un adjectiv care se folosește în multe contexte. Are, da, o furtună vijelioasă. Are conotații pozitive, deci putem să-l folosim și pentru un om, să spunem, sau pentru minte. Crebra mens ar fi o minte pătrunzătoare, o minte ascuțită, o minte iute. Da. Deci nu vă dau o traducere printr-un singur cuvânt. V-am dat ideea. Haideți să dăm ca numitor comun neologismul intens, dar adaptat în funcție de context. Vexo a schimbă. Nu. Pe ce înseamnă vexat? Jignit, lovit, deranjat. Deci a hărțui, dacă vreți. A lovi, a bântui în sens rău și intensificator. A răpări. De ce nu? Și ora, ore. Voi cunoașteți pe Radu, Mustață? L-ați apucat? Nu l-ați apucat. Ora, ore înseamnă țăr. O să vă spun de ce îl pomenesc pe Radu. Unul dintre momentele cele mai negre cu putință ale vieții mele. Am fost și eu odată la Ovidianu și nu ca el, ca profesor. Și în loc să ne întoarcem acasă cu cârduri de premii, era în 2008, aniversarea a 2000 de ani de la... Venirea lui Ovidiu să... Sigur că da, de la relegarea lui Ovidiu la Tomis. Deci, 2000 de ani. Le-au dat la examen un pasaj ultra celebru din nemorocitele alea de Tristii ale, sau din Pontice, nici nu mai știu, în orice caz din epistolele alea scrise în exil de Ovidiu, în care se tot plânge de ce frig e la Tomis și așa, dar era un pasaj celeberim, nu știu cum să vă spun, cu dacii cărora le îngheață barba și le îngheață vinul în butoaie și trebuie să-l scoată din butoaie ca niște blocuri de gheață și să le pună la topit și așa. Era în toate manualele cu putință, peste tot era dat cu adresă pentru noi, deci mai românește de atâta nu puteau să dea. Până și noi, când am făcut pregătire cu copiii, ne-am jenat, deși știam, bănuiam că o să dea tristele în ale pregătirii, adică era la mintea popoșului, dar ne-am jenat să facem numai și numai epistule, dar asta au dat, era subiect pentru noi și nemernicii mei, anumite niște geniali, toți, aproape toți, dar toți șase erau super buni în frunte cu Radu, cu Maria Potfas, cu Izabela. A trebuit să o întreb pe Izabela, e la master acum la noi. Ar trebui să o aduc să vă povestească, să-și mai pună niște cenușă în cap cu boceat acolo, după probă. Și Mihai Viguraș? Nu. Mihai mergea la greacă. Dar oricum, un lot super bun și toți au tradus greșit. Dumnezeule mare! Și eu nu eram adeptul verificărilor după probă. Eu și când am fost ca elev, am refuzat să spun ce am făcut, ce n-am făcut, pentru că știam că, în general, eu nu eram genul care își imagina că a făcut bine. Eu îmi imaginam că am făcut prost și îmi descopeream tot felul de greșeli pe care doar nu le făcusem. Deci preferam să nu, dar m-a prins Radu la înghesuială și m-a pus să îi verific traducerea. Și el traducea și eu în sufletelul meu eram că acolo la internaționale nu merge, adică dacă ai tradus prost, la revedere. Comentariile sunt comentarii, dar traducerea, dacă e proastă, asta e, asta nu e o judecată de valoare, am mai spus asta, dar eu nu judec omul care o face, dar o traducere este corectă sau este greșită. Din păcate, asta e realitatea. Și traducerile lor erau toate greșite, toate erau greșite. Deci m-a apucat o durere de suflet, nu știu cum să spun, de așa. Și bineînțeles că după proba, după premieră, au bocit în ultimul hal, a trebuit să... Ceilalți doi, mai eram cu doi profi, bine, nu comentez calitatea, în fine, au pus toată pe spinare și m-au lăsat pe mine. Când era vorba de pep talk-uri și de consolat, eu. Când era vorba de ceremonii și de ospețe cu trufe și așa, m-au lăsat pe mine să am de-a face cu copiii. Bine, cât de cât așa i-am consolat vieții de ei. Eu iubesc în continuare, deși s-au porcit acolo, dar asta e, n-am ce să le fac, oricum. Sunt convins că Izabela mai ține minte ca un coșmar din existența ei. Și de ce mi-am adus aminte de acest moment? Pentru că aici s-au blocat. Există un cuvânt, și aici s-au blocat. Există un cuvânt neutru care este os oris și care înseamnă față sau gură. Și ăsta are pluralul ora. Deci este un neutru plural. Nu insist asupra terminației, o să avem ocazia să discutăm, dar în orice caz această formă este de neutru plural, nominativ, acuzativ și vocativ, evident. Deci înseamnă... Mă rog, e greu de spus chip la plural. Sunt trăsăturile feței și se traduce oarecum sinecdotic, așa, prin chip sau față. Și există cuvântul ora, pe care îl avem aici, ora, ore, care înseamnă țărm, coastă. Deci a nu se confunda. Da, era un vers acolo că iarna cumplită își arată stoanida ora. Și ei au tradus ca și cum era țărm, deși nu se potrivea nici morfologic. Când de fapt era pur și simplu o metaforă ovidiană, că iarna își arată fața hâdă, scoalida ora. Radu a tradus ingenios de-al minter, dar total greșit, cu țărmurile, sau face ca țărmurile să arate pline de gheață, a găsit el pe squalidus cu alt sens. Deci deja de la momentul ăla se rupsese filmul total, adică nu mai are nicio speranță din hepa, ca să zic așa. După cum am mai prins așa o dată un an la Arpino, când am avut tot așa niște geniali, vreo 7-8 geniali erau acolo din 12 și de genial ce erau, bine, le-a dat și un pasaj nenorocit cu, dintr-un discurs ciceronian cu un proces și la un moment dat era un pronume care se putea referi la acuzat sau la proces, dar nenorocirea era că se schimba sensul dacă îl traduceai greșit. Și l-au tradus toți greșit, am simțit și acolo că mor, nu mai puteam, nu mai puteam. Da, mă rog, să ne pasă, da. Intensitatea furtunilor prăpădește țărmurile Sardinii. Acum zici și mie care e cuvântul care înseamnă intensitate. Crepere. Greșeala lui Cosmin, pentru că e o greșeală, este foarte instructivă. Foarte instructivă. Pe bune, o spun fără niciun fel de intenție ironică. El l-a interpretat pe procele ca fiind un genitiv singular. Ceea ce, mă rog, conform declinării care era adineauri pe tablă, pare ok. Dar nu faceți această greșeală. Dacă ați găsit un cuvânt ca fiind adjectiv, în mintea voastră el trebuie să funcționeze ca un adjectiv. Că în ultimul moment schimbăm formularea astfel încât să sune bine în română, e ok, cu asta n-am nimic împotrivă. Dar tu mi-ai făcut dintr-un adjectiv simplu, un adjectiv atribut, furtunile aprige, mi l-ai schimbat și mi-ai făcut un substantiv. Și greșeala asta am mai întâlnit-o la începători. Deci de asta spun că mă bucur că am ocazia să vă atrag atenția asupra ei. Deci când lucrați o traducere și când vă scoateți cuvintele, obișnuiți-vă, cel puțin la început, să faceți așa, să scoateți formă, ce e și regimul. Da? Dacă e verb sau dacă e adjectiv, ce tip de complement acceptă și așa mai departe. Și nu transformați. Se întâmplă ușor și aproape fără să vă dați seama, dar fiți conștienți de acest pericol. Nu transformați adjectivul în substantiv, substantivul în verb sau mai știu eu ce. Că nu e același lucru să spui furtuna aprigă și să spui intensitatea furtunii. Se schimbă schimbarea. În cazul de față nu contează foarte, foarte mult. O să spuneți, ei bine, și acum ce? O să mă pici că ți-am zis intensitatea furtunii în loc de furtuna intensă. Nu se pune problema așa. Dar sunt contexte în care chiar contează și în care ideea se denaturează. Deci, atenție la... Nu atât la traducerea cuvânt cu cuvânt, că asta v-am spus să nu o faceți, dar nici nu transformați pur și simplu, așa din poanie, un adjectiv într-un substantiv. Poate fi corect și o furtună intensă? Nu, pentru că e plural, dar niște furtuni intense nu m-ar deranja. Sau năfraznice, dar apreciez sugestia Oanei, pentru că, într-adevăr, e ok să traducem aici cu articolul nehotărât. Trebuie să luăm această decizie mereu în funcție de context. Furtunile, dacă spunem articulat cu articol hotărât, e clar că e vorba de ceva sezonier, să zicem, deci sunt aceleași mai mult sau mai puțin an de an, iar dacă spunem niște furtuni năfraznice sau aprige, înseamnă că au venit pe neașteptat. Sigur. Deci putem să traducem, de fapt, atâta vreme cât nu avem un context, cred că putem de fiecare dată să traducem fie prin substantiv nearticulat, fie prin substantiv articulat cu articol hotărât. Bun. Și, în fine, puele impitre dant operam humanis literis. De ce l-ați spus invers? Fiindcă sunt dislexic. Nu sunt dislexic, dar am văzut aici. Operam dant. Impiger înseamnă... Piger înseamnă leneș. Și impiger înseamnă harc. Operam dare este o expresie frazeologică cu sensul de a se preocupa. Aș îndrepta atenția către. Da. Se preocupă cu asta. De? Scrisorile oamenilor? Da, nu mă deranjează această traducere, dar aș nuanța-o totuși un pic. În anticiparea cursului și nu numai, obișnuiți-vă cu ideea că în latină, și cred că și în alte limbi, acum n-aș restrânge la latină, în greacă sigur se întâmplă și probabil că și prin limbile moderne, dar nu vin exemple, așa că prefer să nu mă list într-acolo. Dar în latină și greacă avem cuvinte care au un sens la singular și un alt sens la plural. Avem și cuvinte care practic nu se folosesc la forma de singular. Un astfel de cuvânt este castra, care este tabăra militară. În română poate ați auzit traduceri cu castru, care sunt ok. Deci în română putem să traducem cu un substantiv la singular, castru. În latină însă, această formă este ca asta. Da? Deci este un neutru plural nominativ acuzativ vocativ. Și cuvântul nu apare la singular. Deci peste tot pe unde apare este la plural. Avem, cum spuneam, și cuvinte care au un sens la singular și un sens mai special la plural. De exemplu, litera la singular înseamnă literă. La plural și înseamnă atât. Scrisoare. La plural poate să însemne scrisoare sau scriere. Poate să însemne inclusiv literatură. Deci litere la modul generic înseamnă text. Și de aici, prin extensie, înseamnă, cum spuneam, inclusiv literatură. Cred că în contextul de față, traducerea cea mai adecvată ar fi cu scrie. Se preocupă sau au grijă de... Se preocupă de... De scrierile oamenilor. Scrierile umane, da. Scrierile oamenilor, da. Scrierile omenești. Cuget. Dar având în vedere că sunteți tineri și cu creierii odihniți, nu văd totuși, dacă tot am ajuns în acest punct, de ce să nu vă explic. Mai ales că Oana mi-a ridicat mingea la fileu. M-ar bucura să rețineți, ne vom mai întâlni în măsura în care vom mai face latină împreună în anii mai mari, da? Vă veți mai întâlni chiar dacă nu sunt eu să vă atrag atenția cu această situație, așa că m-ar bucura să o rețineți cum trebuie de la bun început. Enunț principiul. Există în latină și greacă o concurență între formele adjectivale și formele de genitiv. Ceea ce înseamnă că sunt contexte în care adjectivul poate fi tradus pur și simplu printr-un genitiv, exact ceea ce a făcut Oana adineauri când a spus scrierile oamenilor în loc de scrierile omenești. Iarăși o să ziceți, dar care e consecința, măreața consecința acestui fapt? Păi este. Care ar fi distincția în limba română între scara de bloc și scara blocului? Scara de bloc e generic, foarte general. Sigur că da. Poate să fie scara oricărui bloc în general. Sigur că da. Scara de bloc este o caracteristică și care nu presupune identificarea unui anume bloc și a unei anume scări. Ei bine, în latină există contexte care sunt ambigue din acest punct de vedere. Să ținem cont că latina, după cum am tot discutat, nici nu are articoli. Româna mai poate să dea ideea de unicitate prin intermediul articolului. Scara blocului, unde este clar că atât scara cât și blocul sunt identificate unic. Nu există posibilitatea să ne înșelăm. Pe când scară de bloc, cum spunea Alex foarte bine, este o denumire generică. Ei bine, în latină, o expresie precum corona regalis poate fi tradusă în anumite contexte generic. Ce înseamnă corona regalis? Corona regală. Da, coroană de rege. Dar poate fi tradusă și pur și simplu prin coroana regelui. O anume coroană și un anume rege. La Plaut, filius erilis. Erus înseamnă stăpân. Este numele dat de sclavi stăpânului. Erus. Fiul stăpânului și nu fiu de stăpân. Da? Deci, această concurență între genitiv și adjectivul corespunzător este de întâlnit în practic toate textele latinești, deci în toate registrele și în toată latinitatea. Trebuie să țineți cont de ea atunci când traduceți. Aici, bun, e la fel de generic și dacă spunem scrierile omenești și dacă spunem scrierile oamenilor, pentru că humanus prin el însuși are un sens extrem de vag și homo are un sens extrem de vag, adică se pretează, mai ales la plural, să spui homines cu sensul de lumea întreagă, universul, omenirea, totalitatea oamenilor și așa mai departe și așa mai departe. Deci în acest context este mai puțin important, dar ceea ce vreau să spun este că oricum traducerea oamenii este perfect îndreptățită inclusiv din punct de vedere al puriștilor traducerilor, care vor o traducere cât mai aproape de original. Putem să înlocuim adjectivul prin substantivul de la care a provenit. Bine. Deci e vorba de ablativ? Nu e vorba de ablativ și mulțumesc că mi-ai atras atenția, că eu ca un delăsător urmand ce sunt, mă și gândeam că e momentul să vă dau drumul, dar mulțumiți-i lui Remus că vă mai țin. Nu e vorba de ablativ. E vorba de ce caz? E vorba de dativ. Sigur că da. Acordă atenție scrierilor omenești. Acum o să spuneți, bine, dar asta chiar e lovitură cu centură, de unde o să știu eu că e ablativ și de unde o să știu că e dativ? Păi din dicționar, de regulă. Pe de o parte din dicționar, sigur că da, din regimul verbelor, pe de altă parte din funcțiile sintactice specifice și prezența sau absența prepozițiilor. Genitivul și dativul în latină nu sunt niciodată prepoziționale. Puteți să rețineți acest exemplu inclusiv pe baza limbii române. Dacă vă mai aduceți aminte că la un moment dat, în cei 12 ani de școală, trebuie să fi învățat, există și sunt tratate cu foarte mare atenție la orele de gramatică prepoziții în română care sunt cu genitivul și dativul. Dar cum sunt acele prepoziții? Grație, împotriva, datorită, mulțumită, în spatele, în fața. Sunt toate derivate, sunt propriu-zis substantive care și-au pierdut semantismul și au devenit instrumente gramaticale. Grație este prin bunăvoință, da? Din latină. Grația în latină înseamnă bunăvoință, har. O să avem ocazia să discutăm despre sensurile lui, fără îndoială. Deci, grație mamei, am ajuns ceea ce sunt. De exemplu, de clasa 2. Prin bunăvoința, cu ajutorul, prin favorurile, prin sprijinul, cum vreți să traduceți, în orice caz este o derivare lexicală acolo. Este un substantiv care s-a transformat în prepoziție. Și faptul că toate aceste așa zise prepoziții sunt derivate de la substantive, ne arată că de fapt în română, la fel ca în latină, genitivul și dativul nu sunt cazuri prepoziționale. Da? Nu sunt prepoziționale. Prepozițiile sunt cu acuzativul sau cu ablativul. Deci, pe de o parte, prezența sau absența prepoziției ne face să luăm decizia între, între dativ sau ablativ. Pe de altă parte, regimul verbului și funcția pe care putem să o dăm complementului respectiv. Deja verbul dare are multe căsuțe, da? Vedeți, are o căsuță ocupată de nominativ, puele impigre, subiectul. Are o căsuță ocupată de acuzativ, chiar dacă noi traducem operam dant ca o unitate semantică și traducem prin tot printr-o expresie, acordă atenție sau se preocupă de, dar la modul concret, el este format din verb plus acuzativ, deci căsuța complementului de obiect. Și are și o căsuță pe care, pe baza românei, o putem eticheta ca fiind o căsuță pentru dativ. Acordă atenție cuiva. Domnul profesor Sușanski în sintaxa, pe care, apropo, vă îndemn să o căutați, nu prea se mai găsește, dar e un tratat de sintaxă foarte bun și care probabil că vă va fi cerut pe semestrul al doilea la sintaxă latină, denumea dativul cazul terțului implicat. În general, dativul este plus persoană, deci complementul în dativ în general denumește o entitate însuplețită, personalizată, nu un obiect, și este, de asemenea, nu este obiectul acțiunii. Asta voia să spună prin denumirea terțul implicat. Terțul acesta poate fi implicat în multe feluri. De exemplu, îi fur copilului acadeaua. Eu fur, acadeaua este obiectul, copilul e păgubașul. Îi dăruiesc copilului acadeaua. În momentul ăsta vedea după prostie, la marții. Din nou, copilul este beneficiar, este terțul implicat. Ce să mai zic eu? Din punctul meu de vedere, ceea ce în latină s-ar reda cu dativul, Roma este un oraș murdar. Bă, nu e adevărat, dar nu contează. Din nou, Roma este un oraș murdar, iar dativul este observatorul, da? Cel care nu este direct implicat în acțiune, de asta profesorul Sușanski numește terț, pentru că nu este implicat în eventualul cuplu subiect-obiect, dar are o legătură cu acțiunea care se petrece în propoziția respectivă. După părerea mea, dativul e cazul cel mai greu de înghițit și prin înghițit mă refer la momentul în care ajungi să nu mai gândești un anumit lucru, ci pur și simplu să-l vezi și să zici, aha, ăsta e dativ. Dativul mi se pare cazul cel mai greu de asimilat și cel care o să vă pună probleme. Dar încercați să-l despărțiți de ablativ, între altele și prin criteriu poate sau nu poate lipsi. Ablativul în 80% din cazuri, o spun cu prudență, se poate să fie și mai mult, poate lipsi. El este un complement circumstanțial care adaugă precizări, face precizări în plus. Dativul nu poate lipsi. Nu putem traduce propoziția asta fără complementul în dativ. Da? Pur și simplu, operam dant. Pe când serve laborant, de bine de rău putem să traducem. Slujnicele lucrează și sunt în casă. Da, ok, dar ele lucrează. Însă copilele harnice acordă atenție sau se preocupă, punct, nu merge. Deci dativul este cazul complementelor de regim în general, adică acelea care nu pot lipsi, iar ablativul este cazul complementului circumstanțial. Vă mulțumesc de această explicație. Mai stăm un sfert de oră să vă mai explic o dată? Mă așteptam. Nu mai că ne mulțumim, că chiar nu știu dacă ce știu. Să vă mai explic o dată. Ne vedem miercuri atunci. Pentru data viitoare o să vă rog să vă chinuiți cu această deitate generoasă din textul care vine în continuare. Da?